Take the City Hard Rock and Drippers, una cançó curta i concisa per començar amb un segment de Musicòpolis, de la teva radiofórmula. Rocco, des del Recopilation CAC 2011, amb aquest Every Light Here. Vuelan rotos por el comedor. ens acompanyava a través de la nostra programació a Musicòpolis, la capital de la música, amb aquest Grietas. La Bohème és una gran cançó que ens aporta Sole Jiménez amb aquesta versió de l'àlbum El Cielo de París. Així el tenim al teu costat també. Què tal si escoltes La Bohème amb nosaltres? Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán posaba para ti, y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohème, la bohème. Era el amor, felicidad. La bohème, la bohème. Era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía. Solíamos gritar con él y pasear alegres por París. La bohème, la bohème, era jugar, te vi y te amé. La bohème, la bohème, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío y con calor. El mismo buen humor bailaba en nuestra sed, luchando siempre igual con hambre hasta el final hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohème, la bohème, era mirar. Regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están y suben al desván moradas de pasión, soñando como ayer rondé por tu taller, lo habían derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. Tears. Although I may be blue, still I'm true. I must tell him goodbye, rather than have that man gonna lay me down and just die. So broken hearted sisters, aggravating sisters, lend me your ears, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears. Just die. So broken hearted sisters, aggravating sisters, lend me your ears, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears. Diana Krall, aquest There Ain't No Sweet Man That Worth The Salt Of My Tears, podríem dir que no hi ha home tan dolç que valgui la sal dels meus ulls o de les meves llàgrimes. La música és molt diversa i dins el panorama de la música en català tenim de tot i també bo. Pòquer d'Asos, hip-hop, rap en català amb És el temps. Sóc el que vull ser, però ells volen ser com jo. El cel és el límit, però paguen tu l'avió. Cabró, rap de barri en cada tall. La meva vida és equivocar-me i acabar fent un freestyle. Al barri, vaixells, guiris, oficines, construcció, hotels, martinis, limusines, roba estesa, carrers, al mercat on mantes, nen jugant a la plaça, comptant la pasta per una fanta, antagonista dels vostres herois. Jo vull viure tranquil, tu vols viure conduint un Rolls Royce. Ni b-boy ni poeta, jo sóc jo mateix. Cremo les etiquetes, 4-5-1 Fahrenheit. Em senyalen pel carrer com si fossin colon. Quan surt el teu nom es fon tot el meu món, però ara em regalo amb la vida, ja passo de tu. I com diu la meva camiseta, es diu el futur. És el temps que no m'espera. Necessito un moment per tornar a ser el tic de compte enrere. És el temps el que em supera. Aquesta carrera no s'acabarà. Hi ha molt a guanyar i res a entre murs de ciment, gent corrents i al fum dels cotxes. Estic 24 hores actiu com un rellotge. 2011 somnis per complir, més feliç que demà, jo estic més trist que ahir. R-E-H-L-A, tot mala pela. Si dieu que sóc la bomba, fiqueu-me dins de l'hotel Vela. Pujant al barri el mapa, aquest rap t'atrapa. Tothom sap que el gàngster més ric del món és el papa. Dic coses sense sentit, però no sóc un filòsof. Mantra quarts en sis, però no sóc un mosso. Poso trossos de realitat al paper, ningú es compara. Encara que la vida és cara, ho fem gratis i ningú ens para. Paranoies al meu cap, paranoies al teu rap. La meva vida és de veritat i això és el feedback. Ah, xaval, ja ho saps. Pòquer d'assos, quatre bojos, somiant junts des dels 3 anys. És el temps, és el temps, és el temps, és el temps que no m'espera. Necessito un moment per tornar a ser el que t'acompta enrere. És el temps, és el temps, és el temps, és el temps el que em supera. Aquesta carrera no s'acabarà. Hi ha molt a guanyar i res a perdre. Yeah! Pòquer d'assos des de la Barceloneta. És el temps a les meus conquis. Segueix el dicta. Seguim a Musicòpolis, la capital de la música. Cercant per internet trobes molt bona música i trobes formacions en català que intenten obrir-se passos, i de vegades doncs, és interessant també d'oferir-los als nostres oients perquè coneguin tot el que hi ha. Com és l'exemple d'aquest grup que ens acompanyarà ja amb la darrera cançó d'aquest segment de Musicòpolis? Després de Maika i Envidian, la cançó enregistrada als Estats Units, ens avinen Malnom amb el seu segon àlbum, que es diu Voltors, Arena entre les mans. Per matar-se'n ser feliç. Números buits que són terrenys.